دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا براسی من دو بوم اون در راب کم او دلیتی ماو کلی راب کردن که ایش سره چه بایی ما اما دزانم بلا من دو بوم برو لکانم اما امرو دادو ایسا گیشتی لالا او چی رکی ایسا وری دلیو دلیو دای بابا شو خودم بگیرن دای ماما دور باش ساعت بریم براتی آزاد او چی خیلالا تو میلا دیگه خکم کبی آده خوری سروا بلا ما بو آمان کاری چی گرانا ما میلا دیگه باش آوانه من دالی خوام نبوی زواده کم ساکه ایوانی که خکم راست سکن من تنها لخن کن لیا در سرسان ماما موکلی ماما موکلی دای سر کن راینان یا رو من دو الحمدلله دادا کلی چی دنگ نخوش او برده سو ماو کلی او برده لسری من دا لیم ببورا با گیرم ما بسن زیان پیگهانی تو نبوم اسم او قلل یر دور بکمو دل ما دا ماو کلی دزان تو ما بسن زیان پیگهانی من نبو آو ریکم واضح وبين ورا ولا قال من دي ديما نيت جوانا الربع لا باردو خشي من دا وشني بياني الزور بيا قدام بياني ببير ما تو في وسط يا حالي تشكرين كت بيرام كينم حالا تيا دربارة ياكا ياكا فيستا كونا كي خوي دامالي وكمك بير رسا زاو مانا تيا مانا تيا سوان كاركا لو پر گرنجي دا ماركا نمو صالك فيس فيس خوي دادا مالنو فيس اشتر دادا پوشن فيستا كان يان دا گورن بله زاگر امرو بيروز بايلية نكيدا وقلعيلية دكات ام بو نيزدور بلاي گرنگا اول دا تاکانی او بین تو یاد چه و یارمتی دل سرتا او پیسوازی لیه کدی یا یا کن نبو سرتا با تو گریز درستان و یارمتی دایو آرامی بیه بخشی ها؟ ای چه و یارمتی دای کات یک بسر شریخان دست دال بوید ایسا با بیر تا توا ای چه و پیلانی بودانه کات یک بسر سکه چه و یکان دست دال بید بگو من یا که بو راست گو دستا جندران دستا همی یا کن خوش دوی راتسون ایستا رازی لسروی بچین پیروزایی لیاکاب کن بگو من نتون بلیم نایم جه بگرم او کلی کاتا گریش چی یاکا آوائی پی بلی یاکا چونی او چی او رنگ زوان بری قدارا های های ها بو چی باگیرا کو رنج یاکا بمشیوی زوانا تنها با اوی دلی خوش بی مارکان لبارشی ناستایی دبن کاتا بیستکانی اندازم آلن مارکان لم کاتا داز با جوانی پیستا تازه که ناکات تیگه برواب که امکار زور ماهی پی که اینا لگل اوی تمنی زور گوری کچی گرنجی با جوانی پیستا که داد اگر بم شوی پیب که اینا برام بری ولی تورا ده بیتا چونی یاکا او چی او رنگ جوانو بری قداره ها؟ ام براستا که دلی جوانه بگو من یاکا رنگ تازکانه دو پری توخی جوانی ده زور سپاس براستی استا هست بخوشی دکم منوائی بود ازم کوا پیستا کونکم لویم باشتر بو زایستا تو بم پیستا نوید رازی؟ بله وراز دکم تازله ده ایک بویما دلم زور تنگو پیش اوی ایو ام قصهیم بوب کن بله هر وقت بلای تو او یکم زار پیسته خود بگاری دلی چی؟ من او زاری پنزه امینه لجانم پیستم بگارم بلام یکم زاره لجانم او هز بخوشی بکم ها؟ رات هند سونه بمبونه و اهنگک بجهرین ببونه و لگل موکلی ململانه یکم زم دادی وای پیده چی هز بسالاشی بکی یکا دی موکلی برو روی بوستا و پیب سر میانه که او پیده دی اگر باگر آباز داری لم یاریه بکرده او بس تر اویش دازال نبو چی؟ لکو اتایی دازانی پی که این ریگا بو موکلی خوش دکات او با مرکی اگل از زور دلتنگ بو وای دازانی جیان لدوی او تا تا را دوستی بله مردن راستی ها بلام جیان هر بردوام و بمرنی ایچ کسی اگنه را نوستی دکات اگه چی اگدم ری اوه کسانی تیر تازل ده اگده بن بله تازل ده اگده بن اوه تا لالا تازه من دالی بو او من دالانه دینه نو جیانی ها تا کاتی مردنی ها بم دور جیان لغشه کردن ده بیو بردو هم ده بیه ام کار پی وقتا بم رو بیش هر وقت آسالان جیان هر چیز رانه واسه بیچ تک تنها خواهی گوره ده زانه تا سکاتی که تو آتا تویست بیز بارم گتن جیان برین سر ماو کلی تو که زانی بخوش نازانی لسر مانا آرام بگری بله شته چی سری ده بیره نامو ببانه امهو لو روش خوشه شتێکت پێ دەڵێم کەس لەمە پێش نەیزانی بێت تێگەیشتی ماوکلی باشە گوێ بگرا ئەوە چییە باشە ئایا ڕۆژێک لە ڕۆژان گوێ لە باسکردنی سەمای فیلەکان نەبووە لەم دارستانە یعنی هەرتیت فیل سەما دەکا نەخێر کارەکە بەم شێوەیە نییە بەڵکو بە سەدان فیل خۆ دەبنەوە و دەست دەکەن بە سەماکردن و بە شێوەیەکی جوان و بە کۆمەڵ بەڵێ زۆر جوانە بەم هۆیە دارستان دەلەرێتەوە هەر وەک بڵێ بوو مەلەزە ڕوویدابێ باگێرە تۆمەت بینیوە تۆ وازە باگێڕا بێنە یەکەم جیاندارکە ئەم ئاهەنگەی دیبێ ئەوە منم چونکە فیلەکان لە شوێنێک دەست بە سەماکردن دەکەن کەوا لە خۆیان زیاتر کەسی تر شوێنەکەیان نازانێ جا دەڵێن ئەوەی سوری ئەم سەمایە بکات زۆر دڵخۆش دەبێ بەڵێ یعنی بەڕاستە بەڵێ کارەکە لەو پەڕی سانایی و ئێستا بۆ چی دەکەمەوە برو لای هارتی داوای لێ بکەکەوە لەگەڵ یان بچی بۆ دارستانی خەونەکان کە کەس شوێنەکەیان پێ نازانێ جگە لە من فیلەکانیش هەروەها ئەو هەواڵەش دیارییە لە منەوە بۆ تۆ و بۆنەی ئەوەی پیرۆزبایی جێکردم تێگەیشتی سپاس دەکەم یاکە گوێم لێ بووە ئەوەی سەردانی ئەم دارستانە بکات دڵی دەگەشێتەوە و خۆشحاڵ دەبێ بەڵام بەبێ ڕازی بوونی هارتی ناتوانی بچیتە ئەم شوێنە بۆچی جگە لە فیلەکان کەس ناتوانێ بچێتە ئەو شوێنە چونکە تایبەتە بە خۆیان ئەی تۆ چۆن چویتە لە دارستانی خەونەکان کاتی خۆی یاکە منیش پرسم بە هارتی کرد پاشان تۆ چ پەیوەندیت بەم کارەوە هەیە وێستم گاڵتە لەگەڵ دابکەم دارستانی خەونەکان بێ بەڕاستی سپاسەکەم هاردی، حەز دەکەم بگەڕێمەوە. بۆشە، دەتێر مەخوارە، سڵام بگەینە بە کاگی ئاکا. بەبیرماتەوە، دەمێستێکت پێبدەم ماوکلی. ئێستا شتەکەوە بە قاتی جوام وە لای ڕاستەوە. دەبینی ماوکلی؟ بەڵێ، لە قاتت گرێدراوە. هەوڵ دەڵێ بکەیتەوە بۆ ئەوەی بۆ خۆت بێ. دەبێم شتە چی بێ؟ شتێکە مرۆڤ بەکاری دێنێ، پاچی بکەنەوە، ئینجا دەزانی چییە. میشۆ کاتێک لۆری داوای لێ کردم هەندێک مرۆڤ بگوازمەوە بۆ شارۆچکەیەکی ئەم ناوچەیە. کچۆڵێگەم پارچە قوماشەی لە قاسەکانم بەستا وەک پاداش داناوەیەک تێگەیشتی ماوکلی. ئەوە ڕستەی میشۆی هاتی. بڵێ بڵێ، ئەو قسانەش لەبیر نەچێک ئاگێلا پێی گوتی لە سەرە مەرگدا ماوکلی. ئابرۆی کورا هوپا ها. فرمو پلیگەکەمان بۆ بێنە ئێرادە دوێنە. باشە، دەیێنم. دەبێ بۆ هەمووان بسەلمێنم کە ئامن هەرگیز درۆ ناکەم کیشنی. بەڵام خەڵاتەکەم چییە؟ دەمدەیتێ بە بەبێ گومان دەدەنێ. بەڵام بازدەنە ئای مێرمدان، ئەگەر نەیێنێ زمانت دەبڕۆ. هەرگیز لە سزای منیش دەرناچی. تێگەیشتی؟ دەی دەیێرە دەبێت بەسەرم قوتانیە گولە دەکەم. ماوکلی بێداوانە لێ دورکەوە میشۆ، لێ دورکەوە کچی ئاجنە تۆ دەکوژم. ها باش خود بگیره ماوکلی، خود بگیره باش. تو زنداری؟ آزار میاد؟ نه نه من بۆ ژماوکلی هەردیار نیەوە ماوەی. بەڵێ، بە ڕاستی بیری دەکەین ماوەیەکە نەمان دیتۆ. دڵمە دڵمە دە، ئینشاڵڵا بەم زوانە دەبێ ئێرە. بلام لما زیاد لاتون لما نوشتم بینوک سکم حال من برای خرابی جاتی باید پیوست ارزی بینیم بخیرهای من شماره باب بمره من زود من دایی که به تو همه روش اقماس که خون که همه روش اقماس بیرم رایی بسن ام درستان پرو لدرنده باید نتون نگو برو جان داران درنده بورتینی ماره باب من چی زیاد نترسم کامو چند داران درسته هاوری موکنی باید زیاد ما پینا دیم بلام سکم تا خم مخو امرو ساروانی حتی موکنی دو کن اگر نه هست به هنی جا رویم با شهروسکی کالی را رد تو نمیشو رو را من حضر کن بسیم شهروسکی تا کداشم حضرش من نکر چکا دانشتوانی ام شهروسکی هم سالی هم باش بیه باید بیرم که تک باکم به این خوش کد کزی عرمتی نده هره والا بابا بیز را گهشتر مالی پیش نیا دیگه لم شهروسکی تن هلم شهروسکی خزم ناسی آمان هنه نحظم شهروسکی نکم نک باشا بلا مگر موکلی نیت ایرا آه توشی ما ترسیده بینم نوسته میشو من درنیا موکلی جاته لاما تو که پیمانی دامی باید درنیا موکلی پیمانی خوی ناش شده تو گوتم انشالله زارشتر بیردکی نوا من درنیا ملما من درنیا باپیرا مادم میشو مکرال سرمانو آه دمینینو رد سنو بله بله دواره لاما موکلی اما زود دارید که من با تو هم من اینشم دایی که من با بیرشم نیاره به ما آفلی بخیره ای ولی لما بله لما آفلی مینشو دبیستا تو لچویه بی Hey